hindi gwapo, kahit na di matalino, basta't siya'y may puso, siya pa rin ay gugustuhin ko. Hindi kinakailangan masunurin sa magulang, basta't siya'y magalang at mapagkakatiwalaan. Kahit hindi gwapo, kahit na di matalino, basta't siya'y may puso, siya pa rin ay gugustuhin ko. Umiinom man ng marami, kahit na ba palde-palde, basta't hindi lasenggo, umiinom pero di lasenggo. Kahit hindi gwapo, kahit na di matalino, basta't siya'y may puso, siya pa rin ay gugustuhin ko. Manuntok man ng tao, basta ba nasa katuwiran nito? Manapak man ng gago, basta't hindi ba basagulero? Kahit hindi gwapo, kahit na di matalino, basta't siya'y may puso, siya pa rin ay gugustuhin ko. Ayaw ko sa sobrang maginoo, dahil baka ako ay mabato. Ang tipo kong lalaki, ang tipo kong lalaki, ang tipo kong lalaki, medyo bastos. Maginoo, pero medyo bastos. Maginoo, pero medyo bastos. Maginoo, pero medyo bastos. Maginoo, pero medyo bastos. Maginoo, pero medyo bastos.